zapraszamy do reklamy. Powtarzanie jednego słowa to reakcja na najlepsze na rynku 30 razy 0%. 30. Ale nie musisz tego leczyć. Nie konsultuj się z lekarzem ani farmaceutą. Technologia tak ma. Teraz w Saturnie aż do 30 razy 0%. Bez prowizji, odsetek i pierwszej wpłaty. I zmywarka Whirlpool z technologią szósty zmysł, trzecim koszem i zintegrowanym panelem za 1699 zł lub w ratach 0%. A do każdej zmywarki dodajemy półroczny zapas kapsułek. Saturn. Technologia tak ma. Kupuj też na saturn.pl. Wielki test o Europie w telewizyjnej jedynce. Królikowski, Pręgowski, Romanowska. Zobacz, co gwiazdy wiedzą o Europie i sprawdź swoją wiedzę. Telewizyjna jedynka. Już dziś o 20.25. Akcja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 12 dzień maja, 12. Justyna Mączka, zapraszam na serwis Trójki. Licealistki porwane przez terrorystów z Boko Haram nadal są na terenie Nigerii. Za chwilę u nas nowe informacje w tej sprawie. Powiemy także o planach udzielenia Rosji przez Bank Światowy dużej pożyczki. Rozmowy miały się toczyć już w czasie ukraińskiego kryzysu. Śmiertelny dla ludzi wirus MERS rozprzestrzenia się na Bliskim Wschodzie. Prawie 300 porwanych uczennic jest nadal na terenie Nigerii. Porywacze z islamskiego ugrupowania Boko Haram opublikowali nagranie pokazujące nastolatki. Przywódca fundamentalistów poinformował, że licealistki przeszły na islam i nie zostaną uwolnione, dopóki z więzienia nie wyjdą członkowie terrorystycznej organizacji. Tymczasem gubernator prowincji, w której porwano uczennice, twierdzi, że ma informacje na temat miejsca ich przetrzymywania. Tak więc pojawiła się szansa na ich uwolnienie. Gubernator prowincji Borno, Kasim Setima, twierdzi, że nie zostały przemycone do sąsiedniego Kamerunu. W połowie kwietnia islamiści z Boko Haram porwali ponad 200 uczennic ze szkoły w jednej z wiosek na północnym wschodzie kraju. Sekta, która walczy o wprowadzenie w Nigerii islamskiego prawa szariatu, zapowiedziała, że sprzeda uczennice na targu niewolników. Pomoc w odnalezieniu Nigeryjek zaoferowały m.in. Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Francja. Prezydent Nigerii, którego mieszkańcy oskarżają o bezczynność w tej sprawie, poinformował, że w drodze do jego kraju jest już grupa izraelskich antyterrorystów, którzy mają pomóc odbić dziewczynki z rąk porywaczy. Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Tuż po porwaniu lider Boko Haram powiedział, że licealistki zamiast chodzić do szkoły powinny wyjść za mąż. Już wcześniej ekstremiści porywali dziewczęta i młode kobiety ze szkół i wsi. Są one wykorzystywane potem do noszenia bagaży, gotowania. Wiele z nich staje się niewolnicami seksualnymi. O uwolnienie licealistek apelują mieszkańcy wielu krajów. Organizując manifestacje, prosi o to m.in. papież Franciszek czy Michelle Obama. Bank Światowy planuje udzielenie Rosji pożyczek na sumę 868 milionów dolarów. To miałyby być pieniądze przeznaczone m.in. na budowę rurociągu. Szwedzka prasa dotarła do dokumentów, które świadczą o tym, że mimo trwania kryzysu ukraińskiego rozmowy na ten temat trwały bez zakłóceń. Przypomnijmy, że Bank Światowy ma pomagać w realizacji ważnych społecznie inwestycji, a w zamian wymagana jest choćby walka z korupcją czy działania na rzecz demokratycznego rozwoju. Rosja, jak zauważają dziennikarze, szczególnie po aneksji Krymu, trudno nazwać krajem spełniającym te warunki. Tymczasem Moskwa informuje, że szanuje wyniki referendum na wschodzie Ukrainy, choć nie jest ono uznawane ani przez Kijów, ani przez Zachód. Stwierdza także, że kolejne rozmowy są możliwe pod warunkiem, że będą w nich uczestniczyć separatyści. I znów wspomina o cenach gazu. Relacja Macieja Jastrzębskiego. W oświadczeniu Kremla można przeczytać, że Moskwa szanuje wolę ludzi wyrażoną w referendach, które zostały przeprowadzone w obwodach donieckim i ługańskim. Mamy nadzieję na dialog mieszkańców tych regionów z przedstawicielami władz w Kijowie, podkreślono w dokumencie. Jednocześnie służby prasowe Kremla potępiły Kijów za wykorzystywanie ciężkiego sprzętu wojskowego przeciwko separatystom, a Unię Europejską i Stany Zjednoczone za wspieranie tych działań. Rosja zaproponowała Ukrainie również podjęcie rozmów o obniżeniu cen dostaw gazu. Wiceminister energetyki Anatolij Janowski oświadczył, że Moskwa stawia tylko jeden warunek. Ukraina musi spłacić dotychczasowe zadłużenie. Chodzi o kwotę około 3,5 miliarda dolarów. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dzisiaj ostatni dzień, w którym osoby niepełnosprawne mogą złożyć wniosek o głosowanie w eurowyborach w lokalach pozbawionych barier architektonicznych. Upływa także termin zgłoszeń dla osób chcących głosować korespondencyjnie, a po raz pierwszy będą mogli to zrobić także Polacy przebywający za granicą. O ważnych zasadach dla tych, którzy chcą wybierać europosłów, Edyta Poźniak. Osoba niepełnosprawna może głosować tam, gdzie chce, ale pod jednym warunkiem. Musi w tej sprawie złożyć odpowiedni wniosek w urzędzie gminy. Jak to zrobić? Wyjaśnia Ewa Modrzejewska z portalu mamprawowiedzieć.pl. Nie każdy lokal jest przystosowany, w związku z czym osoba niepełnosprawna powinna najpierw sprawdzić, gdzie taki lokal przystosowany jest. Jeśli to nie jest ten lokal, który jest jej przypisany, musi zgłosić się do wójta gminy i powiedzieć, że chce właśnie w tym przystosowanym lokalu zagłosować. Dziś także upływa termin dla Polaków, którzy chcą głosować w eurowyborach, a będą przebywać poza granicami kraju. Muszą odpowiedni wniosek złożyć w polskiej placówce dyplomatycznej. Natomiast ci, którzy w dniu wyborów do Parlamentu Europejskiego będą przebywali poza swoim stałym miejscem zamieszkania, powinni pomyśleć o dopisaniu się do spisu wyborców. Ten termin upływa 20 maja. Edyta Poźniak, Polskie Radio. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Będziemy wybierać 51 polskich przedstawicieli. Kolejna śmiertelna ofiara groźnego wirusa MERS. 10-letni mężczyzna zmarł w Jordanii. Kraj ten jest kolejnym, w którym pojawiła się ta groźna choroba. Najwięcej przypadków zanotowano w Arabii Saudyjskiej i jej władze próbują zapobiegać rozprzestrzenianiu się choroby. Mieszkańców wezwano do noszenia masek i rękawiczek podczas kontaktów z wielbłądami. Sprawą zajął się Rafał Motriuk. To właśnie wielbłądy są najprawdopodobniej pierwotnym źródłem choroby, której objawem jest gorączka, zapalenie płuc czy niewydolność nerek. Dlatego zdaniem saudyjskich ekspertów ludzie mający kontakt z tymi zwierzętami powinni być szczególnie ostrożni, a mleko i mięso wielbłądów zawsze gotowane. Według WHO do tej pory na świecie wirusem MERS zaraziło się prawie 500 osób, 1/3 zmarła. Większość przypadków odnotowano w Arabii Saudyjskiej. Wirus MERS może przenosić się z człowieka na człowieka. Rafał Motriuk, Polskie Radio. O 13:00 kolejne informacje, zapraszamy. Popołudnie pochmurne, z rozpogodzeniami. W całym kraju może przelotnie popadać deszcz. Możliwe także burze nad morzem i w czasie burz silniejszy wiatr. 14 stopni nad morzem, 16 w centrum, 17 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Zrób krok w stronę młodszej cery. Wstąp do Rossmana po krem silnie ujędrniający na dzień AA Mezolaser 50+, za jedyne 17,99. Rossman. Pragnienia i potrzeby. Przed nami Marta, dyrektor artystyczna w agencji reklamowej. Praca w reklamie, pośpiech, stres, hektolitry kawy, nie mam czasu na oszukiwanie samej siebie. Dlatego wybrałam Magnelle, jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu. Dzięki Magnelli mam pewność, że przez dłuższy czas utrzymuje się optymalny poziom magnezu. Poza tym Magnella to suplement diety dostępny w aptece. Wiesz, my reklamiarze nie damy sobie wcisnąć byle czego. Magnella. Wybór wymagających kobiet. Czy wiesz, że kapusta, zwłaszcza jej biała odmiana, jest dobrym źródłem witaminy C? Mówi dietetyk Justyna Marszałkowska z Polskiego Towarzystwa Dietetyki. Warto też wiedzieć, że najwięcej cennych substancji znajduje się w świeżej kapuście. No to jedzmy jak najwięcej młodej kapusty, idealnej do obiadu i nie tylko. I obniżmy jej cenę. Jeszcze! No i teraz w Lidlu kupisz naprawdę smaczną młodą białą kapustę. Tylko po złoty 99 za sztukę. Młoda biała kapusta, złoty 99. Ryneczek Lidla. Po prostu świeżo. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam Państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Według OECD, czyli Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju, Polska ma jeden z najlepszych systemów edukacyjnych na świecie. Co ocenili i docenili międzynarodowi analitycy? Otóż między innymi odsetek absolwentów ze średnim wykształceniem. W grupie osób pomiędzy 25 a 64 rokiem życia jest aż 89% Polaków z co najmniej takim wykształceniem. Średnia dla państw OECD to 75%. Jeszcze lepsze wyniki mamy w grupie wiekowej do 34 roku życia. Średnie wykształcenie ma aż 94% ludzi. Raport międzynarodowy Better Life Index chwali również nasz kraj za brak dyskryminacji w dostępie do edukacji ze względu na płeć. Ale specjaliści w Polsce zajmujący się edukacją i nauką studzą nieco optymizm wynikający z przekazów prasowych. Dr Jerzy Leckowski, niegdyś kurator oświaty, uważa, że nasz system uczy podstawowych umiejętności, ale jesteśmy w ogonie Europy, jeśli chodzi o innowacyjność. Dziś pytanie, czy polska szkoła jest rzeczywiście taka dobra? A moim gościem jest pani Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej. Witam panią, pani minister, kłaniam się. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Jest powód do radości po lekturze raportu OECD, który oceniał systemy edukacyjne w wielu państwach, w wielu krajach? Oczywiście, że tak. To jest powód do radości, ale to nie oznacza, że to jest koniec naszej pracy. Jest dużo wyzwań, ale mamy świetny fundament, żeby tym wyzwaniom sprostać. Te nasze wyzwania to kreatywność naszych uczniów, nasze wyzwania to szczęście naszych uczniów w szkole, ale mamy bardzo solidny fundament, co potwierdzają badania. Mamy na czym budować kolejne wartości. Mamy bardzo wysoki na przykład odsetek, o czym mówiłem, ludzi ze średnim wykształceniem po maturze. Problem w tym, że OECD uznaje oczywiście wykształcenie po szkole zawodowej za wykształcenie również średnie. Ktoś z maturą po ukończeniu edukacji o profilu na przykład humanistycznym, no, nie będzie konkurencyjny na rynku pracy obok na przykład techników przeróżnych konkretnych specjalności. To nie jest problem tego typu: miło, że masz maturę, ale co ty potrafisz? To znaczy, to jest zawsze problem metodologii, którą przyjmie określona organizacja dla ustalenia wyniku. Poza tym badaniem Pearsona, o którym pan mówi teraz, tak zwanym badaniem Pearsona, mamy klasyczne badanie PISA z roku 2012, które wyniki się niedawno pojawiły. I one mówią tutaj jasno, że nasi uczniowie zrobili bardzo duży postęp. I co więcej, to co jest bardzo istotne, coraz więcej uczniów osiąga bardzo wysokie wyniki i coraz mniej uczniów osiąga niskie wyniki. Ale oczywiście potwierdzają to, co ten wątek jest istotny także wobec takiego badania, które jest badaniem dorosłych, tak zwanym PIAC, które mówi, że nasi uczniowie w wieku 24 lat umieją stosunkowo bardzo dużo. Aczkolwiek pewnie jest kłopot z ich kompetencjami na styku pracodawca-szkoła. I tak, to jest takie wyzwanie, któremu musimy sprostać. Pewne kompetencje niewątpliwie powinni nasi uczniowie nabyć. Bezwzględnie w ostatnich kilkunastu latach dokonaliśmy takiego skoku edukacyjnego. W ciągu ostatnich lat rosła liczba bardzo szybko młodych ludzi po studiach wyższych. Był taki chyba moment nawet, że byliśmy w czołówce Europy, prawda? Tak, ale ja też nie do końca w ogóle nie uważam, że to jest źle. Dobrze, że nasi uczniowie się długo uczą. To zresztą jest podkreślane w tym ostatnim raporcie, o którym pan mówi. Wydłużenie okresu edukacji naszych uczniów stanowi o ich dobrym przygotowaniu do dalszych wyzwań. Ale no, też myślę, że też warto o tym powiedzieć. Mamy kłopot z rozwiązywaniem problemów w nietypowych sytuacjach, zwłaszcza w tych sytuacjach, które wymagają używania komputerów. Tego nasi uczniowie nie robią dobrze i na pewno tutaj jest wyzwanie, które musimy sprostać. No natomiast tak, jeśli chodzi o badanie PISA, ono wskazało, że jeśli chodzi o rozwiązywanie zadań matematycznych czy przyrodniczych, zadań złożonych, nasi uczniowie radzą sobie coraz lepiej, no dlatego taki dobry wynik. Można zapytać brutalnie, i co z tego wynika, skoro w ostatnich latach bezrobocie wśród osób z wyższym wykształceniem rośnie najszybciej? Być może brak mobilności i to, o czym mówią też pracodawcy, że niektórych kompetencji naszym uczniom brak, to znaczy brak przede wszystkim takiej elastyczności. Brak także, to może zabrzmi dziwnie, ale takich kompetencji miękkich, które pozwalają naszym uczniom współpracować z innymi, czy pracownikom współpracować z innymi, budowania wartości dodanej poprzez współpracę z innymi, tego nam brak. Na pierwszej stronie dzisiejszej Gazety Wyborczej artykuł "Na co komu dyplom?" Studiuje ponad 1 600 000 młodych Polaków. Co roku na rynek pracy wchodzi około 400 tysięcy absolwentów, ale rynek nie jest w stanie ich wchłonąć. Jeśli dobrze pamiętam, to blisko 30% to wyniki za ubiegły rok. 30% wśród absolwentów wyższych uczelni to są bezrobotni. Pytanie, na ile mogą wykorzystywać swoje umiejętności do budowania własnych stanowisk pracy, na ile ich kompetencje pozwalają im zdobyć te miejsca pracy, które są obecne na rynku. Być może, no, rozumiem, że problemem jest także to, bo rozumiem, że do tego pan zmierza, że nasi uczniowie uczą się słabiej, ponieważ brak im motywacji. Nie, tak? Ja wyciągnąłem, przyznam, inny wniosek, że struktura edukacji, znaczy Znaczy, krótko rzecz ujmując, kogo i w jaki sposób edukujemy, jakie ma wykształcenie, co potrafi, ta struktura jest po prostu błędna. Krótko mówiąc, gospodarka nie jest w stanie zagospodarować 5 milionów aktywnych zawodowo Polaków z wyższym wykształceniem. Nie potrzebujemy aż tylu magistrów. Rozumiem, aczkolwiek mówimy tutaj raczej o kompetencjach, które mają nasi uczniowie, a mają te kompetencje, co potwierdzają badania, mają te kompetencje pozwalające im rozwiązywać różne złożone problemy i to wiemy na pewno, że potrafią. Wiemy, czego nie potrafią. Są kreatywni. Zdania są podzielone, na przykład pani Monika Zaręba z organizacji Pracodawcy RP mówi, że łatwo zdobyć dyplom, ale nie gwarantuje on wysokich kwalifikacji. To znaczy, pewnie to zależy od tego, jaki rodzaj uczelni uczeń kończył i pewnie to zależy także od tego, w jaki sposób uczelnie pracują. Aczkolwiek badanie PIAG, o którym przed chwileczką panu mówiłam, mówi o tym, że kompetencje naszych uczniów, tych naszych dorosłych w wieku 24 lat, no to, bo takich byłaby mowa, są zbliżone do przeciętnych wyników osób młodych w krajach OECD. Tak więc nie odstajemy tutaj, a nawet jesteśmy akurat w tym zakresie w dobrym miejscu, ale niewątpliwie brakuje nam takich kompetencji, których obecna rzeczywistość wymaga. No przede wszystkim innowacyjność, kreatywność, umiejętność współpracy. Wbrew pozorom pewnie mamy kwalifikacje zawodowe w większym stopniu rozwinięte niż te kompetencje, które pozwalają na sposób elastyczny znaleźć się na rynku. A nie boi się pani takiej sytuacji, jaka jest udziałem na przykład Hiszpanii? Pomijam ogólne, bardzo wysokie tam bezrobocie, ale tragiczne jest to, że blisko połowa absolwentów wyższych uczelni nie znajduje w Hiszpanii pracy. Czy za kilka lat nie będziemy mieli podobnej sytuacji w Polsce? No, pytanie, czy rzeczywistość za kilka lat nie będzie zupełnie inna niż ta, którą sobie teraz wyobrażamy. Okazuje się, że przemysł tak zwany kreatywny jest coraz bardziej obecny w naszej rzeczywistości. Ja obserwuję młodych ludzi, którzy znajdują sobie miejsca pracy w takich miejscach, o których 10 lat temu nie przychodziły mi nawet do głowy. To jest cała sfera internetu. To jest cała ta sfera, o których miejscach pracy w tej chwili nie myślimy, jak bardzo mogą być dla tych młodych ludzi zapewnione. No ale pani mówi, pani minister, zapewne o sytuacji, że ci młodzi ludzie znajdują pracę w sektorach, branżach, które dalekie są od ich wykształcenia. Tylko co czwarty pracujący student, absolwent zainteresowany jest tym, czy zajęcie jest zgodne z wykształceniem, wynika z ankiet. To też niebezpieczna jest tendencja. Tak, ja sądzę, że tutaj pewnie naszym problemem jest tak zwane doradztwo zawodowe, to znaczy na ile my w szkołach przygotowujemy naszych uczniów do tego, co się zdarzy po ich zakończeniu. Mhm. To znaczy na ile wybierają sobie uczelnie zgodne ze swoim własnym profilem. I to doradztwo zawodowe i tak na poziomie gimnazjum już i podstawówek pewnie tu powinniśmy je wzmocnić. Aczkolwiek ja też widzę dobrą rolę uczestniczenia w edukacji wyższej. No ona także daje po pierwsze ogólne kompetencje, ogólną wiedzę. A te ścieżki są teraz tak elastyczne, że w każdym momencie można zdobyć dodatkowe kwalifikacje, także na poziomie już studiowania po licencjacie, bo przecież mamy teraz troszkę inną organizację szkolnictwa wyższego. Nie deprecjonowałabym udziału naszych młodych w nauczaniu na poziomie wyższym. Uważam, że to jest bardzo duża wartość. Pod warunkiem, że wiedzą, co wybierają, bo to bardzo piękne i romantyczne, że studiuję to, co kocham. Kłopot w tym, że po takich studiach często nie znajduję pracy. Stąd gołym okiem widać na przykład, porównując oczekiwania rynku pracy i absolwentów, że mamy na przykład nadmiar humanistów, a najwięcej osób zarejestrowanych w urzędach pracy w tej chwili, mówimy o osobach po wyższych studiach, to są osoby, uwaga, z wykształceniem pedagogicznym. No tak, no bo tutaj jeszcze dochodzi niż demograficznej, wyludniającej się szkoły, no za jakiś czas to wskoczy z powrotem na górkę i będzie trochę lepiej. Ale panie redaktorze, na szczęście w wieku 25 lat możemy robić inne rzeczy niż w wieku 30 lat i inne rzeczy niż w wieku 35 lat i do takich zmian powinien system edukacji naszych uczniów przygotować. To znaczy nie sądzę, abyśmy musieli determinować los naszych uczniów od tego, jaki rodzaj uczelni skończą. Sądzę wręcz, że ta elastyczność pozwala, stworzenie warunków do elastyczności pozwala wyzwoleniu się kreatywności i innowacyjności młodych ludzi. Nie chcę tych problemów młodych jakoś lekceważyć, bo wiem, że one są istotnie obecne. No to jest taka sytuacja, w której się zmierzamy we wszystkich krajach. Mhm. Natomiast to, że pozwalamy naszym uczniom długo uczestniczyć w edukacji, daje im zdecydowanie większe szanse na właśnie bycie elastycznym w przyszłości. Daje im bardzo dobry poziom wykształcenia i ogólnego, i zawodowego, co im pozwala uczestniczyć w różnych ścieżkach zawodowych, nie tylko w kraju. Wydaje mi się, że to jest bardzo istotne. Wrócimy do rozmowy, jeśli pani pozwoli, przed godziną 13. Bardzo dziękuję. Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej, jest moim gościem prawie 20 minut po południu. Dziś pytanie, czy polska szkoła jest rzeczywiście taka dobra. 7 trójek na początku 22, 71 335 w sprawie SMS-ów za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Czekam na Państwa telefony, na Państwa listy, na Państwa komentarze. 20 minut po południu. Program trzeci Polskiego Radia. Pan Michał komentuje piszący, na co nam tabuny absolwentów liceów ogólnokształcących czy magistrów po politologii, socjologii czy marketingu. Dobry system edukacji sprawia, że absolwenci są rozchwytywani na rynku pracy, mają konkretny fach. Od jakiegoś czasu dobry hydraulik czy budowlaniec zarabia kilka razy lepiej od magistrów na etatach. Kształćmy dobrych i fachowych specjalistów, a nie rzesze młodych, zdolnych i wykształconych, ale niestety bez pracy. 7 trójek na początku 22. Za, a nawet przeciw. A witam, panie Marku, halo? Tak, witam. Dzień dobry panu. Chciałem się odnieść do sprawy, którą pani jakaś chyba minister przedtem referowała. Pani porównując... wiceminister edukacji, pani Joanna Berdzik, tak. Tak jest. Więc ja też troszeczkę się interesowałem się rankingami szkolnictwa. Od wielu, wielu, wielu lat Finlandia jest na pierwszym miejscu. Polska bywa wyżej, bywa niżej, gdzieś 13-14 w tym badaniu, o którym pani mówiła w PiS-ie, przez różne metodologie badania. Natomiast ja mogę tak z praktyki powiedzieć, że dyplom w Polsce nie oznacza w ogóle wiedzy, ponieważ jest to jedyny kraj, gdzie zanim pan odda samochód do mechanika, czy zanim pójdzie do lekarza, robi pan wywiad środowiskowy, czy znacie dobrego. I tu kafelkarza, mechanika, lekarza. Natomiast w krajach o tym poziomie kształcenia, co Finlandia, ja po prostu idę do mechanika. Nie robię wywiadu, czy kafelkarz, który się anonsuje, że robi kafelki, jest dobry czy zły? On to umie, po prostu umie. Dam przykład. W 76 roku emigrowałem do Szwecji. Będąc studentem Politechniki Wrocławskiej budownictwa i stwierdziłem z przerażeniem w Szwecji, że ja nie mam zielonego pojęcia o budownictwie. Podobnie, pytając niedawno absolwenta absolwenta ekonomii, czy zna się na ekonomii, no niestety mówi, że nie, będzie się musiał na Zachodzie pouczyć. Pan Darek napisał, polska szkoła wypuszcza na rynek przede wszystkim bezrobotnych. Swego czasu zlikwidowano zasadnicze szkoły zawodowe jako relikt przeszłości. To był błąd, a efekt? Na rynku brakuje fachowców, potencjalnych rzemieślników. Pan Roman, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. I ja dzwonię odnośnie właśnie tego kształcenia i specjalizacji zawodowej, bo szkoły wydają mi się dobre i dobrze kształcą, natomiast mi się wydaje też, że zbyt wcześnie próbuje się specjalizować. Wymaga się od młodych ludzi w wieku 15-14 lat, może i mniej, żeby już wiedzieli, co chcą robić w życiu. Mhm. Mi się wydaje, że to jest niepotrzebny stres. I praktycznie mamy taki efekt, że ludzie kończą studia w danym kierunku i podejmują pracę zupełnie innym. I no, w zasadzie szkoda chyba pieniędzy i czasu ich i naszych, no bo wiadomo, że wykształcenie też kosztuje. No to chyba by było na tyle. Tak. Pozdrawiam pana. Pan Konrad komentuje, system edukacji jest nastawiony na bezmyślne zapamiętywanie materiału, który i tak z głowy wyleci, natomiast po prostu brak praktyki. Co tu się dziwić, że potem ciężko z pracą. Panie Łukaszu, dzień dobry. Dzień dobry. Witam. Jeżeli chodzi o sam system edukacji, może wypowiem się na temat studentów, tak? Jestem teraz studentem, realizuję projekt na Politechnice Gdańskiej i nie widzę problemu w znalezieniu przez studentów pracy w tym, co robią, jeżeli będą robić coś poza studiami, tak? Mam znajomych, którzy studiują na uniwersytecie i też nie mają problemu w znalezieniu pracy po, jeżeli oni w czasie studiów robili coś więcej niż tylko studiowanie. Studiowanie ma nam otworzyć drogę do zrobienia czegoś, a nie, nie nas od razu przystosować i myślimy, że kończąc studia dostaniemy pracę. Podobnie chyba uważa pan Łukasz, piszący do mnie, polska szkoła jest jak polskie kursy prawa jazdy. Uczą jak zdać, ale nie uczą, co potem. 7 trójek na początku 22. Czy polska szkoła jest taka dobra? Małgorzata Lusar, Fundacja Rzecznik Praw Rodziców. Na przestrzeni ostatnich lat niestety raczej można mówić o procesie degradacji systemu szkolnictwa. To widać niestety na każdym poziomie, tak i w każdym wymiarze, bo i poziom jakości kształcenia, też wymagań stawianych uczniom obniża się. I styl uczenia niestety od takiego całościowego, jednak uczącego myślenia jakiegoś o świecie samodzielnego też przesuwa się w kierunku takiego automatycznego, na zasadzie wypełniania testów. Testomania powszechna jest niestety bardzo szkodliwa, otucza ludzi myślenia. No i też to, co my jako Stowarzyszenie Fundacja Rzecznik Praw Rodziców szczególnie mocno podnosimy, no to jest bardzo daleko idące pogorszenie sposobu edukowania dzieci najmłodszych, zarówno od strony warunków, w jakich to się odbywa i w przedszkolach, i w szkołach, jak i od strony tych propozycji pedagogicznych, to znaczy podstawy programowej, która jest no, niedostosowana do wieku dzieci, jest niespójna, jest pełna braków. Także ogólnie rzecz biorąc, trudno być wielkim tutaj entuzjastą, jeśli chodzi o polską szkołę i my o tym mówimy od lat. Pan Andrzej piszący komentuje, olbrzymia liczba specjalistów na rynku pracy, konkretnie inżynierów, generuje obniżkę wynagrodzeń. Obecnie w branży budowlanej inżynier zarabia mniej niż majster na budowie, a jeszcze kilka lat temu kierunek budownictwo był bardzo promowany przez państwo. Ukończyłem takie studia, jednak bardzo żałuję, bo aby żyć, musiałem wyjechać z kraju. Pozdrawiam z Norwegii, Andrzej. Pan Krzysztof, witam pana, halo? Panie Kubo, witam. No witam. Nie udało się audycji z 7 maja, z 4 maja na temat... Umieścić w internecie? Tak, nie ma na waszej stronie. Dobrze, że jest ta popierająca, no ja tak w skrócie określiłem po swojemu pana Korwin-Mikke, na którego będę głosował z 8, no ale nie ma krytycznej takiej o Unii z 7 i 4. Jeszcze raz zwrócę panie Krzysztofie uwagę, bo pamiętam, że rozmawialiśmy w ubiegłym tygodniu na ten temat, tak. Wracając do tematu, ja mam sąsiadkę, która miała być dyrektorem liceum, tutaj postawiła się, że tak powiem, całej tutaj sforze agenturalnej i nie została tym dyrektorem, bardzo krytycznie się wypowiada, jest matematyczką na temat, tak samo, pomimo, że jest matematyczką, to uważa, że absurdem jest krytykowanie humanistycznego wykształcenia. Otóż dzisiaj w całym świecie pracują maszyny, pracują złoża naturalne, się z nich korzysta, natomiast właśnie humanistyczne wykształcenie jest przeważające sukcesie i narodu, i ludzi poszczególnych. Także tutaj ten kierunek jest szkodliwy wysoce. Pan Tomasz komentuje, te badania to chyba jakaś kpina. Skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest aż tak źle? Skoro polska szkoła jest taka wspaniała, to dlaczego tak kwitnie rynek korepetycji? A swoją drogą ogromna szara strefa. 7 trójek na początku 22. Pan Dariusz. Panie Dariuszu? Halo? Halo, halo? Dzień dobry, Tomek. A pan Tomasz, przepraszam bardzo. Panie Tomaszu, witam. Kłaniam się, panie redaktorze, Tomek z Krakowa. A mnie się wydaje, że nasza edukacja nie do końca spełnia swoją rolę. Uważam, że na początku lat 90. zachłysnęliśmy się tymi wyższymi studiami. Proszę sobie pomyśleć, co było przed wojną. Owszem, były inne sytuacje, natomiast ktoś, kto miał maturę, to już był praktycznie w elicie. Ktoś, kto skończył studia, był elitą. A myśmy teraz chcieli zrobić z całego społeczeństwa elitę. Nie da się tak. Jest za łatwy dostęp do edukacji wyższej, uważam. Powinna być bardzo ostra rywalizacja i powinni tylko wybrani studiować. To jest moje zdanie. Co na to, pani Jadwigo? Kłaniam się panu. Pani Jadwigo, witam. Halo? Dzień dobry, panie Kubo. Ja tutaj chcę się wypowiedzieć właśnie w sprawie edukacji naszej polskiej. Chcę powiedzieć, że nasze szkolnictwo na wszystkich szczeblach jest po prostu w agonii i tylko szybka reanimacja tutaj może coś pomóc. Proszę pana, przede wszystkim za mało wymaga się od dzieci i młodzieży. Dzieci szkołę podstawową, gimnazjum kończą z piątkami, szóstkami, w głowie pustka. Nieprzyzwyczajeni w ogóle do tego, żeby się uczyć w szkole, żeby pracować w domu i w szkole, żeby pracować w domu później samemu. Przychodzą do liceum, gdzie nauczyciele są różni i nawet tacy, którzy bardzo się starają, nie są w stanie już później od nich nic wyciągnąć. Idą na studia w głowie pustka. Na studiach bardzo poziom obniżony na wszystkich kierunkach. A jeszcze trzeba dodać tutaj, że początkiem tego zła jest wprowadzenie oceny dopuszczającej. Uczniowie w szkołach średnich uważają, że obecność na lekcji, sama obecność, on nie musi uważać. Gwarantuje już taką ocenę, tak? Ale na lekcji, nauczyciel musi mu postawić ocenę dopuszczającą. Wymuszają te oceny w różny sposób, o czym się głośno nie mówi, telefonami, nieraz uszkadzaniem samochodów nauczycieli, o czym się nie mówi, to jest nagminne. Także tak to wygląda. Gdyby pan zrobił jakąś sondę wśród nauczycieli anonimową, to naprawdę by pan odkrył wiele rzeczy. Jest tragicznie, jest agonia i tylko szybka reanimacja może uratować. Pan Łukasz napisał, polska szkoła nie uczy podstawowej rzeczy, która jest potrzebna w dorosłym życiu, mianowicie przedsiębiorczości. Pani Krzysztof, jeszcze pan, krótko proszę, halo? Dzień dobry. Chciałem się postawić jako przykład magistra Akademii Wychowania Fizycznego, nauczyciela WF-u w polskiej szkole, a na co dzień nie pracujący w swoim zawodzie, tylko zarabiający na własną firmę i zajmujący się handlem takim bezpośrednim. Także myślę, że to takie małe, krótkie podsumowanie, jak to dzisiaj jest i jak to wygląda na naszym rynku. Pozdrawiam pana. Krystyna Łybacka, minister edukacji narodowej i sportu w latach 2001-2004. Zawsze twierdzę, że polska szkoła nie jest zła, jak się mówi, nie jest tak dobra, żeby nie było czego naprawiać. W związku z tym z całą pewnością te wyniki świadczą o, po pierwsze, dobrej pracy nauczycieli, a po drugie świadczą również o dużym potencjale intelektualnym polskich uczniów. I te dwie prawdy były zawsze oczywiste. I polska szkoła rzeczywiście daje sobie radę. Pytanie tylko, czy przy tym potencjale zarówno nauczających, jak i nauczanych nie można mieć jeszcze lepszych wyników, czyli nie można jeszcze bardziej postawić na wrodzoną Polakom kreatywność, ciekawość świata, umiejętność rozwiązywania problemów. I to są wyzwania, które stoją przed polską szkołą. Czyli jest dobrze, ale chcemy, żeby było jeszcze lepiej. 28 minut pozostało do 13, a moim gościem jest pan dr Jerzy Leckowski, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, były małopolski kurator oświaty. Witam pana, panie doktorze, kłaniam się. Dzień dobry. Przyznam, że mam wyrzuty sumienia, bo należę do pokolenia, które przekonywało młodszych, uczcie się, studiujcie, ważne są języki. Teraz ci z dyplomami i znajomością języków w coraz większym stopniu zasilają armię bezrobotnych. Może to nie ich wina, a nasza, że tak urządziliśmy im świat na starcie. Myślę sobie, że to trochę jest głębszy problem, dlatego że ci, którzy naprawdę posiadają wiedzę i umiejętności konieczne do sprostania wymaganiom współczesnego świata, a wcześniej czy później swoje dobre miejsce w życiu znajdą. Natomiast problemem jest to, że rzeczywiście w Polsce stworzona została iluzja tego, iż wystarczy uzyskać taki czy inny dyplom, takie czy inne świadectwo i to natychmiast otworzy drogę do dobrego życia. I to jest problem. To znaczy mamy do czynienia u nas z sytuacją naprawdę wielce niebezpieczną, to znaczy nieustannego obniżania wymagań stawianych uczniom, stawianych również nauczycielom. I efekt tego jest taki, że rzeczywiście wskaźniki statystyczne polska oświata ma, można powiedzieć, no... Niezłe. Świecie, dobre, tak? Bardzo dobre, tak. Ale wszyscy się uczą, tak? Wszyscy się uczą, tak? Albo niemal wszyscy mają na przykład średnie wykształcenie. Tak, tak. No niebawem przekroczymy dwie trzecie, będziemy mieć dwie trzecie wskaźnik udziału osób, które skończyły szkołę średnią wśród tych, którzy studiują. Znaczy będziemy mieć dwie trzecie po prostu w populacji ludzi powyżej 90 lat studiujących. Także to jest wskaźnik, który da nam jedno z czterech, znaczy od jakiegoś czasu już mamy jedno z czterech pierwszych miejsc na świecie. Także można powiedzieć, że statystycznie jesteśmy absolutną potęgą. No i co z tego wynika? Co dalej? No, ja wam, problem jest zasadniczy w tym, że właściwie nie próbujemy spojrzeć prawdzie w oczy. Proszę zauważyć, co się dzieje wokół polskiej matury od lat. Otóż cały czas mamy do czynienia z takim jakby pewnego rodzaju zacieraniem rzeczywistości. Mamy oto egzamin, który jest egzaminem finalizującym 12, bądź w przypadku techników 13 lat nauczania, który aby zdać, trzeba uzyskać raptem 30% punktów na poziomie podstawowym z trzech przedmiotów. Na 100, zadania, tak? Możliwych? Tak, tak, tak, tak, tak. A zadania układane są w ten sposób, że ja, jak wróciła matematyka do tego zbioru obowiązkowego, to te zadania z matematyki, zrobiliśmy eksperyment z koleżanką, wybraliśmy grupę statystyczną, grupę gimnazjalistów drugiej klasy gimnazjów i te dzieci uzyskały, rozwiązując zadania naturalne z matematyki, to było bodaj 3 lata temu, czy 4 lata nawet temu, to było. Te dzieci uzyskały wyniki trochę lepsze średnio niż był wynik na maturze, no więc to pokazuje, w co się bawimy. Proszę zauważyć, że mamy w Polsce w tej chwili taką sytuację, że uczeń, który w liceum ma ocenę niedostateczną, ma możliwość promocji do klasy programowo wyższej. No pytanie, jak dalej można się tak, jak długo jeszcze możemy się tak bawić. Natomiast... Panie doktorze, czyli upraszczając, mamy oto taką sytuację, że mamy bardzo, bardzo wielu absolwentów szkół średnich, mamy coraz więcej absolwentów z dyplomami szkół wyższych, tylko problem polega na tym, że niewiele potrafią, tak? Znaczy problem jest w tym, że kształcimy masowo, natomiast kształcimy masowo nie zwracając uwagi na jakość tego kształcenia i tam, gdzie próbujemy ratować tą jakość kształcenia, bo prawdę powiedziawszy ciągle jeszcze, no i dobrze, jest cała rzesza ludzi naprawdę świetnych, studiujących na naszych uczelniach, tylko przy tej masowości, jaka jest, oni często bardzo tracą, dlatego że w wielu miejscach trzeba utrzymywać odpowiednią liczbę studentów, żeby było odpowiednie budżetowanie na przykład szkoły wyższej i w związku z tym no, trzeba odpowiednio dobierać metody i środki nauczania nie do tych najlepszych, a na uczelniach to już tak powinno być, a do tych średnich albo czasami nawet tych słabszych, co w naturalny sposób obniża efekty kształcenia. I mówiąc krótko, ja jestem strasznie ostrożny przy takim właśnie epatowaniu się księgami, dlatego że proszę zwrócić uwagę. Mamy w tej chwili właśnie no, od paru dni prawda, omawianie tego rankingu, w którym okazało się, że przy uwzględnieniu tych warunków, tam głównie udział ludzi w nauczaniu, czyli ile lat się uczą i tak dalej, badania PISA, no, tutaj zapomina się znowu, że badania PISA są dość specyficznymi badaniami i one tak naprawdę sprawdzają opanowanie pewnych podstawowych umiejętności, podstawowej wiedzy i rzeczywiście to, że nasi uczniowie w nich się poprawiają, to jest świetnie. To rzeczywiście trzeba powiedzieć, że to świadczy o tym, iż wiele działań, które zostało podjętych, były to działania skuteczne, tylko że to został wykonany pierwszy krok. Teraz trzeba pójść krok dalej, dlatego że jeżeli myślimy o osiąganiu przez uczniów takich poważnych celów nauczania, takich celów, które mają charakter funkcjonalny, z którymi łączy się umiejętność radzenia sobie z nieschematycznymi, niestandardowymi problemami, no to zaczyna być problem. Ja myślę, że można by sobie zadać proste pytanie. Aha. dlaczego jest tak, że edukacja, która, czy nauczanie, które jest po prostu poznawaniem, czyli czymś niezwykle interesującym i ciekawym, i powinno być procesem niezwykle radosnym, sprawia, że tak wiele osób wpada w szkolne fobie, w zniechęcenie, no, że często właśnie towarzyszy temu znudzenie. No, warto zacząć poważnie rozmawiać i nie zakłamywać rzeczywistości, bo ja proponuję, żebyśmy zadali sobie proste pytanie, po jakiejkolwiek zresztą maturze, co by było, gdyby ten poziom, próg zdawalności, nawet na poziomie podstawowym, wynosił 50% punktów. I obzało, jeżeli dzisiaj przy 30% progu za ta nowa matura przynosi takie efekty, że około 90% uczniów w liceach młodzieżowych, czyli w szkołach, które tak naprawdę mają tylko jeden cel, one mają przygotować do studiowania. I proszę zauważyć, co dziesiąty uczeń jest w stanie ze 30% matury na poziomie podstawowym. Znaczna część zdaje ledwie ponad te 30%. Zresztą jest rzeczą niebywałą, że zdanie tej matury na takim poziomie umożliwia podjęcie studiów później. No, no właśnie. Jak przygotowany jest do studiowania ktoś, kto nie zdaje matury na poziomie rozszerzonym i to nie zdaje tej matury na poziomie powyżej 50% punktów. Także mamy do czynienia rzeczywiście z pewną iluzją, ale tak naprawdę znaczy w pewien sposób wprowadzamy w błąd młodych ludzi, ale wprowadzamy też w błąd wszyscy siebie nawzajem, dlatego że nie stworzenie na przykład jasnych, czytelnych mechanizmów oceny jakości szkoły. Bo takich w Polsce nie mamy. Stworzony w roku 2000, w ostatnich latach zresztą przez minister Hall, system oceny jakości pracy szkoły mówi o wszystkim, tylko nie o tym, jak naprawdę szkoła pracuje. On zawiera bardzo ciekawe wskaźniki typu właśnie atmosfera w szkole, prawda? Kryterium jest to, czy szkoła analizuje wyniki egzaminów. Czyli co, szkoła analizuje wyniki egzaminów, one są słabe, rocznie są słabe, ale ona analizuje, tak? Panie doktorze, a czy dodatkowym problemem nie jest zły wybór studiów? Problemem nie jest to, że młodzi ludzie często źle wybierają kierunki? Z ostatnich danych statystycznych... To jest problem w ogóle braku dobrego systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego. To jest kłopot i to jest problem. Tylko proszę też zauważyć na jedną rzecz, że często wybory dyktowane są... No, muszę powiedzieć, że tu akurat mamy do czynienia z procesem już dość pozytywnym. To się zmienia. Akurat ta kwestia ulega osłabieniu, ale jednak jeszcze jakiś czas temu na przykład młody człowiek wybierając studia myślał sobie tak. Najlepiej wybrać takie studia, na których na przykład nie ma matematyki, na których wiem, że będzie w miarę łatwo, lekko i przyjemnie. Mhm. Teraz zaczyna to się zmieniać, bo ludzie zdają sobie sprawę, że jednak rzeczywistość jest trudna. Że potem szanse po ukończeniu takich studiów na pracę są mniejsze. Tak, ale proszę też pamiętać o jednej rzeczy, że jest rzeczą też bardzo smutną, bo to jest kolejny konkretny jakiś fakt. To są w ogóle rzeczy, które mamy po egzaminach zewnętrznych rokrocznie całą masę materiału, który powinien być poddawany analizom. Płacimy ogromne pieniądze za funkcjonowanie rozmaitych struktur wokół oświatowych, prawda? I tymczasem jakby nikt nie wyciąga wniosków albo udaje, że tego nie widzi. No bo jeżeli jest tak, że po 12 latach nauki licealista w sposób przypadkowy wybiera przedmiot na poziomie rozszerzonym, ten dodatkowy przedmiot, który sobie zdaje, tak? Mhm. Bo on nie bardzo wie, co ma wybrać, bo przecież można zakładać, że jeżeli ja wybieram przedmiot dodatkowy, ten, który mnie najbardziej interesuje, to ja uzyskuję zdecydowanie lepszy wynik niż na egzaminie na poziomie obowiązkowym, tak? Tymczasem okazuje się, że tutaj wyniki są słabsze niż te, które uczniowie często uzyskują. Czyli wybierają te przedmioty, krótko mówiąc, bo muszą. Wybierają, a nie dlatego, że są zainteresowani. Proszę zauważyć, które przedmioty najczęściej uczniowie wybierają? Geografię i wiedzę o społeczeństwie. Czy to jesteśmy krajem geografów i znawców problemów społeczno-politycznych, tak? Wrócimy do rozmowy, panie doktorze. Przed godziną 13 raz jeszcze za kilka minut dr Jerzy Leckowski, dyrektor Studium Pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, jest moim gościem. Pani Majka napisała: uważam, że pani wiceminister, która gościła na antenie na początku audycji, doskonale podsumowała nasz system edukacji. Generalnie jest dobry, tylko nie kształci umiejętności obsługi komputera ani kompetencji interpersonalnych, umiejętności pracy w grupie, kreatywności i innowacyjności, co, jak sama pani wiceminister przyznała, jest niezbędna, aby dziś zdobyć pracę. Czyli szkoła kształci, ale z definicji przyszłych bezrobotnych. Czy polska szkoła jest dobra? 7 trójek na początku. 22. Za, a nawet przeciw. Tak, a propos geografii wybieranej, pani Renata napisała: mój mąż jest nauczycielem geografii, a pracuje w supermarkecie przy kasie. Pan Jerzy na antenie, witam, halo. Dzień dobry panu. Jerzy. Dzień dobry panu. Jerzy. Szanowny panie, ja mam już prawie 70 lat, ale mam swoją perspektywę nauki w liceum i studiów. Studia, ja kończyłem elektronikę w latach 60. Muszę panu powiedzieć, że już wtedy to była beznadzieja pełna. Uczelnia była dla siebie. Ja, profesorowie, to były święte krowy. Mieliśmy, proszę pana, 3 lata wyższej matematyki jako inżynierowie. Żeby, bo to ci musieli zarabiać pieniądze, proszę pana. Chemię, która w ogóle mnie nie była potrzebna w życiu. Mnie się wydaje, że jeśli się nie wezmą ci ludzie wszyscy od tego, żeby skończyć z profesorami, tak jak w Stanach jest, doktor, profesor to jest funkcja, stanowisko, jest się profesorem przez rok, dwa, a potem się jest doktorem cały czas. Pan Maciej napisał: jedyną szansą na powrót wysokiego poziomu jest konkurencja na rynku szkolnictwa. Skąd przekonanie, że urzędnik wie lepiej od nauczyciela, jak i ułożyć program nauczania dla dzieci? Niech szkoła będzie po prostu przedsiębiorstwem, a rodzice konsumentami. Panie Wojciechu, dzień dobry. Dzień dobry, panie Kubo, Wojciech. Ja mam inne zdanie akurat i nie chcę narzekać. My zatrudniamy do Delfi bardzo dużo inżynierów po Politechnikach Gdańskiej, Warszawskiej. Super ludzie wychodzą i skąd to narzekanie, to ja nie bardzo wiem. No, pracodawcy często narzekają, nawet cytowałem panią Monikę Zarębę z organizacji Pracodawcy RP, że oto owszem, do pracodawcy przychodzą absolwenci wyższych uczelni, ale poza dyplomem niewiele potrafią. Z praktyką jest słabo. A jak u pana? Z pana doświadczeniami? A właśnie, że jest bardzo dobrze, bo przyjeżdżają do nas na przykład jutro cały autokar studentów, którzy już wiedzą, co oni chcą robić, interesują się przemysłem jachtowym i na pewno z tej grupy całego autobusu kilka osób u nas za kilka lat znajdzie pracę. A ci, co przyszli, są świetni, także ja jestem aż zdziwiony, że na takim wysokim poziomie absolwenci są Politechnik. Pół roku i są, że tak powiem, w kursie dzieła. Jako pracodawca jest pan chyba szczęściarzem, ale nieprzypadkowo. Polski jachting, polski przemysł jachtowy jest w Europie potęgą. Bardzo dziękuję, pozdrawiam pani Weroniko, witam, halo. Dzień dobry, dzwoni tegoroczna maturzystka. Chciałam powiedzieć, że po 3 latach liceum, nauki w liceum, jestem bardzo, bardzo mi jest przykro, że liceum nie przygotowało mnie w ogóle do dorosłości, do wejścia teraz w takie prawdziwe życie. Uważam, że nauczyciele powinni być dla uczniów, a u mnie w liceum nie obchodziły ich nasze prywatne sprawy i nie uważali, że nauczyciel jest po prostu zawodem, za który dostają pieniądze, idą do domu i nie interesują się niczym innym. Dla mnie to jest przykre, że nie ma takiego dobrego kontaktu między uczniem a nauczycielem, a to powinno być, żeby to potem poskutkowało wynikami na maturach. Nie zgodzę się z panem doktorem, który dzwonił, że matury powinny być od 50%, bo od 50, tak, procent, bo nie wszyscy uczniowie mają takie predyspozycje, a każdy powinien mieć tą maturę, żeby potem mógł iść do pracy, bo wiadomo, że bez matury praca jest niemożliwa i to 30% jest dobre. I chciałam jeszcze dodać do tego wszystkiego, że w tym roku naprawdę matury były trudne, szczególnie matura z matematyki i uważam, że przeciętny uczeń, który naprawdę chodzi do przeciętnej szkoły, mógł sobie z nimi nie poradzić. 12 minut do 13. Paweł Woliński, Fundacja Mamy i Taty. No jest mnóstwo mankamentów, tak, polskiego szkolnictwa. Dzieci uczą się przez swoją ogromną ilość wiedzy, która być może, że no, w jakichś aspektach jest tam konieczna, tak, to znaczy no, uczą się dokładnie budowy, powiedzmy tam jądra komórkowego, a potem idą do lasu i na podstawie wyglądu drzewa nie są w stanie powiedzieć, czy to jest bóg, czy grab, czy jesion, czy dąb, tak. Pytanie, czy między tym, co jest wiedzą praktyczną, taką wiedzą, z którą można się potem posłużyć, która może by czegoś służyć, a tą wiedzą, która, nie mówię, że w ogóle nie jest nieprzydatna, ale być może, że wyważenie tych proporcji, tak, odniesienie się do tego, jak powinien wyglądać taki, no, praktyczny bagaż wiadomości ucznia kończącego szkołę podstawową, czy gimnazjum, czy liceum, byłoby adekwatne, no bo dzisiaj niestety powstaje takie smutne wrażenie, że system edukacji dzisiaj jest nastawiony na rozwiązywanie testów, tak, czyli przygotowanie do skutecznego rozwiązania testu i to jeszcze tak skonstruowanego testu, że jak niektórzy, już było kilka takich doświadczeń tak prowadzonych, że nawet autor tego tekstu, który był przedmiotem testu, wypadał w tym teście słabo. Panie Ryszardzie, krótko proszę jeszcze pan. Witam, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałem zabrać głos i zgadzam się tutaj z moim przedmówcą, bo uważam, że szkolnictwo zawodowe, które zostało zniszczone w 89 roku po naszej transformacji, ministerstwo zrobiło wszystko, dołożyło wszelkich starań, żeby zmniejszyć ilość szkół zawodowych i w związku z tym między innymi mamy efekt taki, jaki dzisiaj jest, mianowicie cała w zasadzie większość młodzieży, również za namową ministerstwa, poszło do szkół ogólnokształcących, które kształcą ludzi, załóżmy, ogólnie mówiąc, nie są to ludzie, którzy myślą koncepcyjnie, tylko uczą się, tak jak powiedział mój przedmówca, na testy, żeby zdać, żeby dostać ocenę. No jak sama nazwa wskazuje, ogólnie. Pani Magdaleno, witam jeszcze pani, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Panie Kubo, miło mi się, że z panem rozmawiam. Chciałam się powiedzieć na temat szkolnictwa. Jestem mamą dziewczynki, która chodzi do czwartej klasy i powiem, że problem zaczyna się już od szkoły podstawowej, ponieważ w czwartej klasie dzieci doznają szoku i mogę się wypowiedzieć o swojej szkole, jak są tam traktowane dzieci. Z góry założenie jest, że dzieci są oszustami, kombinatorami, nie ma wsparcia nauczycieli, a już nie mówiąc o tym, jeśli dzieci mają jakieś swoje pasje, gdzie czasami ich w szkole nie ma i mają zaległości, jest naprawdę, no, podejście nauczycieli jest nie do przyjęcia, a ostatnio nawet pani nam powiedziała, że matematyki to dzieci się w szkole, że czasy, w których się matematyki w szkole uczyły, dawno minęły, więc uważam, że problem już leży na etapie szkoły podstawowej i to jest kwestia w głównej mierze, wydaje mi się, nauczycieli, ich podejścia do dzieci, traktowanie ich jako osoby dorosłych. Za 9.13. Dziękuję, pozdrawiam. Profesor Michał Kleiber, prezes Polskiej Akademii Nauk. W tych rankingach, które do nas docierają, popełnia się podobny błąd do tego, który nasz system edukacji popełnia, stosując system testów do sprawdzania umiejętności uczniów. Sprawdza się mianowicie w obu przypadkach pewne formalne umiejętności, nie wchodzi się natomiast głębiej w istotę rzeczy. W przypadku tych rankingów sprawdza się to, z czego możemy mieć satysfakcję. Mianowicie to, że nasz system edukacji jest w pewnym sensie szczelny, że nie gubi zbyt wielu młodych ludzi po drodze, że jest dobre wyrównanie poziomów w różnych obszarach kraju, co jest też bardzo istotne. Natomiast w moim przekonaniu w najmniejszym stopniu nie sprawdza tego, co powinno być kluczem do oceny poziomu edukacji, a zatem klucz, ja uważam, wykształtowanie w młodych ludziach, w absolwentach poszczególnych szkół, na poszczególnych poziomach, kreatywnej zdolności do rozwiązywania życiowych problemów. Tutaj, i to wskazują inne testy, które też do nas docierają, wypadamy stosunkowo słabo. To jest rzecz, która martwi. Ja uważam, że szkoła powinna nagradzać przy wszystkich sprawdzianach i owych nieszczęsnych testach to, na ile oryginalnie uczeń podszedł do postawionego mu problemu. Za 7 minut 13 ponownie na antenie pani minister Joanna Berdzik, wiceminister edukacji narodowej. Witam, kłaniam się, i pan doktor Jerzy Lackowski, dyrektor studium pedagogicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego. Witam. Dziś, proszę państwa, na pytanie, czy polska szkoła jest dobra, 14% internautów odpowiada, że tak, 86% odpowiada, że nie. Panie doktorze, polski uczeń, nawiązując do tej wypowiedzi sprzed chwili pana profesora Kleibera, polski uczeń pana zdaniem jest kreatywny, jest kimś z nieprzeciętnymi pomysłami, czy jak twierdzą niektórzy, nauczył się jedynie rozwiązywania schematycznych testów? Przeciętny uczeń niestety nie jest kreatywny. No ale to także jest przeciętnością. Natomiast to, o czym mówi pan Czar Klejber, to jest właśnie dokładnie tak. To znaczy, to jest bardzo dobra diagnoza. My zatrzymujemy się na etapie kształcenia no, takiego właśnie bardzo schematycznego i można powiedzieć, że finałem tego jest to, iż my dobrze przygotowujemy młodych ludzi do tego, iżby w przyszłości byli dobrymi wykonawcami poleceń. Ale to przecież nie o to chodzi. Musimy, jeżeli myślimy poważnie o społeczeństwie wiedzy, o kształtowaniu szkół zarządzających wiedzą, ja tu jeszcze miałem okazję usłyszeć fragment rozmowy, jak sądzę, wypowiedzi jakiejś mamy zaniepokojonej tym, co się w szkole dzieje, no to są naprawdę dramatyczne sytuacje, jeżeli tego typu historie mają miejsce, bo rzeczywiście problem tego, iż nie wszyscy uczący zdają sobie sprawę ze swojej roli, zadań, które przed nimi stoją, to jest kolejny problem. Ja myślę, że o polskiej edukacji trzeba zacząć wreszcie rozmawiać bardzo poważnie, nie w perspektywie takiej właśnie krótkookresowej, nie dać się zauroczyć rozmaitym wskaźnikom, rankingom, bo to jest bardzo niebezpieczne. Powiem pan, możemy doprowadzić do sytuacji, że będziemy mieli 100% osób studiujących, jeżeli jeszcze dalej obniżymy wymagania, tylko co z tego będzie wynikało? Właśnie. Nic nie będzie wynikało. Dokumenty, które ci ludzie będą dostawali, czy to potwierdzenie ich kwalifikacji, będą miały ich kwalifikacje będą miały wartość papieru, na którym zostały wystawione. No, to jest po prostu nonsens. Panie minister. Trzeba przywrócić, pan, nie ma edukacji, to trzeba pamiętać o tym, że nie ma edukacji bez wymagań. Edukacja to jest ciągłe pokonywanie wymagań, to jest pokonywanie siebie, to jest praca nad sobą. Jeżeli tego nie ma, jeżeli od tego uciekamy, jeżeli bawimy się w edukację taką właśnie bez wymagań, ja często mówię, że budujemy sobie system, w którym jest amnestia od wymagań, tylko trzeba zdawać sobie sprawę, że w dorosłym życiu amnestia od wymagań nie będzie. Panie minister, co robić? Co robić? Co robić, by nasza gospodarka wchłaniała, by potrzebowała a młodych, wykształconych ludzi chcących pracować? Jak dopasować potrzeby oczekiwania rynku pracy do naszej edukacji? A przede wszystkim pracować z pracodawcami. Bo gołym okiem widać, że coś tu jest nie tak, bardzo nie tak. Nie ma nic ważniejszego na ten moment niż włączanie pracodawcy w wszystkie działania, które podejmowane są w edukacji na rzecz tego, aby na rynku pracy znajdowali się absolwenci, którzy temu rynkowi pracy są w stanie sprostać. Ale panie redaktorze, bo ja też myślę, że to nie może tak być, że to jest trochę ministerstwo versus reszta świata. Przecież większość tych problemów, o których była mowa w pana audycji. Ale nikt tak sprawy chyba nie stawiał. Nie, właśnie tak. To my też je widzimy. I co więcej, z wieloma diagnozami, które padły w pana audycji, jesteśmy w stanie przecież się zgodzić. To znaczy, konfrontujemy się z pewnym faktem. Jest niezaprzeczalnym faktem to, że nasi uczniowie w porównaniu z innymi uczniami dają sobie radę, mają niesamowity potencjał. Jest też faktem, że edukacja musi się zmieniać dla przyszłości, nie dla tego, co mamy teraz. I dużo rzeczy się dzieje. To znaczy, wydaje mi się, że trzeba też powiedzieć o tym, że jeśli chodzi o testy w egzaminach zewnętrznych, trochę jesteśmy ofiarami błędu pierworodnego. Kiedyś ten system egzaminów zewnętrznych wyglądał gorzej niż teraz. On też się zmienia. On zawiera zadania otwarte, zadania, które wymagają przekazywania umiejętności złożonych. Ale i myślę też, że pewien błąd, który popełniamy, to jest komunikat, który dajemy naszym uczniom, naszym gimnazjalistom, którym ciągle mówimy, uczycie się źle, uczycie się w złej szkole. Szkoła, w której się uczycie, do niczego was nie przygotuje. To znaczy język, o którym, debata, o której mówił przed chwilą pan doktor Laskowski, o tym, że powinniśmy rozmawiać o edukacji, to jest tak, na poziomie merytorycznym, tak, powinniśmy taką rozmowę niewątpliwie toczyć, dotyczącą tego, co dla dorosłego człowieka jest ważne, aby się zdarzyło w edukacji. I druga rzecz, to język tej rozmowy też jest istotny. To znaczy nie możemy liczyć na to, że nasi uczniowie będą szczęśliwi i zmotywowani w sytuacji, kiedy mają taki komunikat, że to miejsce, w którym są, niczemu nie służy. No, musimy zrobić wszystko, żeby po pierwsze a służyło ich rozwojowi i b, żeby nasi uczniowie byli zmotywowani, byli szczęśliwi w szkole, w której się uczą. Panie doktorze, pana współczesny student na pana uczelni różni się od tego, który studiował na przykład kilkanaście lat temu? Wie pan, no proszę pamiętać, że ja pracuję na Uniwersytecie Jagiellońskim. My jednak dostajemy najlepszą młodzież i w związku z tym jakby tutaj ten obraz jest lepszy niż przeciętny z całą pewnością. Natomiast widzimy jedno, rzeczywiście ta masowość, która jest, z sprawia, że wśród studentów na uniwersytecie również naszym no, pojawiają się osoby, które kilkanaście lat temu czy w moich czasach studenckich nigdy na uniwersytecie by się nie znalazły. I muszę powiedzieć, że to jest ze szkodą dla tych prawdziwych talentów perełek, których mamy bardzo wielu. I to jest problem, to jest w ogóle problem całej struktury, bo trzeba doprowadzić do sytuacji, w której rzeczywiście i uczelnie są podzielone na pewne kategorie.